50 languages. 42. 42. بازدید از شهر. بازدید از شهر. بازار یک شنبه ها باز است. بازار یک شنبه ها باز است. نمایشگاه دوشنبه ها باز است. نمایشگاه دوشنبه ها باز است. نمایشگاه سه شنبه ها باز است. نمایشگاه سه شنبه ها باز است. باغ وحش چهارشنبه ها باز است. باغ وحش چهارشنبه ها باز است. موزه پنج شنبه ها باز است. موزه پنج شنبه ها باز است. گالری جمعه ها باز است. گالری جمعه ها باز است. عکس گرفتن مجاز است. عکس گرفتن مجاز است. باید ورودی داد. باید ورودی داد. بلیت ورودی چند است؟ بلیت ورودی چند است؟ آیا برای گروه ها تخفیف می دهند؟ آیا برای گروه ها تخفیف می دهند؟ آیا برای بچه ها تخفیف می دهند؟ آیا برای بچه ها تخفیف می دهند؟ آیا به دانشجوها تخفیف می دهند؟ آیا به دانشجوها تخفیف می دهند؟ این چه جور ساختمانی است؟ این چه جور ساختمانی است؟ قدمت این بنا چقدر است؟ قدمت این بنا چقدر است؟ کی این ساختمان را بنا کرده است؟ کی این ساختمان را بنا کرده است؟ من به معماری علاقه مندم. من به معماری علاقه مندم. من علاقه مند به هنر هستم. من علاقه مند به هنر هستم. من علاقه مند به نقاشی هستم. من علاقه مند به نقاشی هستم. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.